Og da får vi bare så vidt tid til en aldri så liten sylteagurk. Før vi sier takk for i dag og minner om at det er bedre sent enn alvor, ikke minst neste onsdag til samme tid.